dostępny w wersji konwencjonalnej, ale też, uwaga, elektrycznej, która oferuje potężną baterię i ładowność aż do 17 metrów sześciennych. A do tego różnego rodzaju nadwozia, zabudowy, no i oczywiście tradycyjnie niezawodność. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, dziś wtorek, 23 września. Na zegarach 7 to czas na serwis. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Z powodu obecności dronów zamknięte były lotniska w Kopenhadze i Oslo. Zestrzeliwanie rosyjskich samolotów, które naruszą naszą przestrzeń powietrzną, zapowiada premier. W latach 2015-23 w Polsce budowano system autorytarny, powiedział szef resortu sprawiedliwości. Sytuacja na lotnisku w Brukseli wraca do normy po piątkowym cyberataku. Problemy w ostatnich godzinach miały inne lotniska w Europie, w Kopenhadze i Oslo, z powodu dronów w okolicy. Lotniska w stolicy Danii i Norwegii były zamknięte przez kilka godzin. Duńska policja poinformowała, że nie ustalono dokładnej liczby dronów. Media donoszą o 2-3 dużych bezzałogowcach. Na pytanie, czy były to rosyjskie drony, duńska policja odpowiada, że nie może tego wykluczyć. Zapowiedziała też współpracę z norweskimi służbami, by sprawdzić, czy pojawienie się dronów w pobliżu lotniska w Oslo było związane z incydentem w Kopenhadze. A jeśli chodzi o lotnisko w Brukseli, to po ataku cybernetycznym, chaosie i paraliżu w weekend dziś tylko 10% lotów ma być odwołanych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Około 50 samolotów oraz ponad 1000 żołnierzy bierze udział w rozpoczętych wczoraj w Finlandii i nad Zatoką Botnicką manewrach Protective Fence 25, także z udziałem sił powietrznych Danii i Szwecji. Fińskie myśliwce to główne samoloty biorące udział w tych największych zorganizowanych tej jesieni manewrach sił powietrznych. Podejmiemy decyzję o zestrzeliwaniu rosyjskich samolotów, kiedy pojawią się nad Polską, zadeklarował premier Donald Tusk. Szef rządu dodał jednak, że należy ostrożnie podejmować decyzje, które mogą zaostrzyć konflikt z Rosją. Decyzję o zestrzeliwaniu obiektów latających my będziemy podejmowali bezdyskusyjnie wtedy, kiedy naruszają nasze terytorium i latają nad Polską. Tu w ogóle nie ma o czym dyskutować. Wtedy, kiedy mamy do czynienia z sytuacjami nie do końca jasnymi, na przykład ostatni przelot rosyjskich myśliwców nad platformą Petrobaltiku, trzeba się dwa razy zastanowić naprawdę, zanim podejmie się decyzję o działaniach, które mogą wywołać już bardzo ostrą fazę konfliktu. Donald Tusk podkreślił, że wojsko pozostaje w stałym kontakcie z NATO, aby mieć pewność wsparcia ze strony sojuszników. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski ostrzegł Rosję na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ, że każdy samolot, który naruszy naszą przestrzeń powietrzną, może zostać zestrzelony. W latach 2015-2023 w Polsce budowano system autorytarny, powiedział szef resortu sprawiedliwości. Podczas konferencji Komisji do spraw wyjaśniania mechanizmów represji wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego i działaczy społecznych w czasach rządów PiSu, Waldemar Żurek mówił, że ustrój wtedy kreowany prześladował obywateli. Część osób, które oceniają ten okres, uważa, że nie tylko budowano, ale także już jedną nogą byliśmy w tym ustroju, który nie gwarantuje przestrzegania podstawowych praw i wolności dla obywatela. Media publiczne w tych latach uruchomiły machinę nagonki i represji wobec aktywistów obywatelskich. To jeden z wniosków liczącego prawie 400 stron raportu specjalnej komisji. Coraz więcej osób choruje na COVID. W ciągu niecałych 2 miesięcy liczba nowych zakażeń zwiększyła się 10-krotnie, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Jakub Gołąb. Ta liczba zachorowań dynamicznie rośnie. Pod koniec lipca mieliśmy 7,5 przypadku na 100 tysięcy mieszkańców. W tej chwili mamy 76 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców, co oznacza 10-krotny wzrost. Jest to naturalnym zjawiskiem, natomiast nie należy tego lekceważyć, to znaczy rzeczywiście ten wirus się przenosi. Od wczoraj można już bezpłatnie szczepić się przeciw COVID w przychodniach i aptekach. Zapisać się można poprzez internetowe konto pacjenta albo bezpośrednio w punkcie szczepień. Od momentu zatrzymania w Londynie byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych do początku procesu ekstradycyjnego minął ponad rok. Wczoraj proces się rozpoczął. Dzień w sądzie spędził nasz korespondent Adam Dąbrowski. Zaczęło się od ostrzeżenia. Poprzednio, podczas posiedzenia w sprawie kaucji, jeden z polskich dziennikarzy zrobił w sali sądowej zdjęcia. To nielegalne. Sędzia powiedział nam, że jeżeli to się powtórzy, wyprosi nas wszystkich z sali. Następnie pytania do eksperta. Obrona pytała go o stan praworządności nad Wisłą. Sugerowała też, że zarzuty polskiej prokuratury są zbyt ogólne. A reprezentant polskiego wymiaru sprawiedliwości odpowiadał, że na tym etapie można obejść się bez części szczegółów podkreślał za to kaliber zarzutów, m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Następne posiedzenie jutro, choć pierwotnie plan zakładał pytania do kolejnego eksperta także dzisiaj. Proces ma się zakończyć pojutrze. W czwartek powinniśmy poznać termin podjęcia przez sąd decyzji. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 5 po 7, to czas na sport. Adam Malecki. Dzień dobry Państwu. Złota piłka na początek. Nagroda magazynu France Football pod auspicjami Europejskiej Unii Piłkarskiej trafiła w ręce Francuza. Kto to taki? Dembélé. Chciałem przede wszystkim podziękować Wam, kolegom z drużyny. Wspieraliście mnie zarówno w dobrych, jak i w trudniejszych chwilach. To trofeum indywidualne, ale uważam, że zdobyliśmy je jako drużyna. Powiedział po odebraniu złotej piłki wyraźnie wzruszony Ousmane Dembélé. 37 strzelonych goli, 5 zdobytych trofeów, w tym pierwszy w historii PSG triumf w Lidze Mistrzów. Z takim dorobkiem snajper Paris Saint-Germain wyprzedził w plebiscycie Lamina Yamala z FC Barcelony, który musiał zadowolić się nagrodą dla najlepszego młodego piłkarza. Po raz pierwszy w historii plebiscytu przyznano identyczne nagrody mężczyznom i kobietom. Trzecią z rzędu złotą piłkę zdobyła Hiszpanka Aitana Bonmati. Pierwszą w historii laureatką nagrody dla najskuteczniejszej napastniczki została Ewa Pajor. Jako mała dziewczynka z małej wioski w Polsce nigdy nawet nie marzyłam o takiej chwili, powiedziała kapitan reprezentacji Polski, która zajęła 8 miejsce w rankingu do złotej piłki wśród kobiet. Wśród mężczyzn na 17 pozycji uplasował się Robert Lewandowski. Stefan Folzer, Polskie Radio. Paris Saint-Germain zgarnęło także nagrody dla najlepszego klubu, trenera to Luis Enrique i bramkarza Gigio Donnarumma. Dembélé nie mógł wczoraj liczyć na wsparcie kolegów z klubu, bo też PSG grało w zaległym meczu ligowym i przegrało 0-1 z Marsylią. Grali także we Włoszech. Napoli 3-2 pokonało Pizę i z kompletem punktów prowadzi w tabeli. U nas kopali w pierwszej lidze. Ruch Chorzów pokonał 2-1 Chrobrego Głogów. Liderem jest Wisła Kraków. W Rwandzie trwają Mistrzostwa Świata w kolarstwie szosowym. Wczoraj na czas śmigały orliki, czyli kolarze do lat 23. Mistrzem świata został Szwed Söderqvist, a Polak Mateusz Gajdulewicz zajął 7 miejsce. Mistrzostwa globu także w siatkówce. Wczoraj na Filipinach do ćwierćfinału awansowały Bułgaria i Stany Zjednoczone, które bić się będą o najlepszą czwórkę w bezpośrednim pojedynku. My, Polacy, o półfinał zagramy jutro z Turkami, którzy do najlepszej ósemki Mistrzostw Świata awansowali po raz pierwszy. Początek środowego meczu o 14, a kolejny sport w Trójce kilka minut po 8. W nocy padało w centrum kraju, a do wieczora poważne deszczowe chmurzysko będzie się przetaczać przez południowo-wschodnią Polskę. Popada solidnie, m.in. na Śląsku, w Małopolsce czy na Podkarpaciu, a przelotne opady możliwe na północy kraju. W tej północnej połowie Polski też sporo przejaśnień z drugiej strony, a temperatura na dziś to 10 stopni, okolice 10 tam, gdzie będzie akurat padać, a poza tym kilkanaście. No, bliżej 20, takie kilkanaście mocne. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Kaśka, w sekrecie ci coś pokazuję, patrz tu! O ja, ale okazja! No, ale ci... Tylko teraz limitowane okazje w RTV Euro AGD. Łapie zanim znikną. Promocja na wybrane produkty. Elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1780 zł. Teraz za 1680. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 8,5 minuty po 7. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy. Halo, halo, dwie dwójki i siedem trójek. Z czym kojarzycie się jesień? Z łyżką, bo jesienią. To takim żartobliwym akcentem. Dobre, dobre, nie znałem tego. Z czym jeszcze dobrym kojarzy się Państwu jesień? 22 i siedem trójek. Ludzkość, proszę Państwa, szuka odpowiedzi na wyjątkowe pytania. Zagadki nierozwiązane przez pokolenia. Czy święty Graal istnieje? Co wydarzyło się w Roswell? Dokąd nocą tu ptajesz? A także, a może przede wszystkim, kiedy? Kiedy na pewno? Włączać przeciwmgłowę. Na jedno z tych pytań odpowiedzi poszukamy za chwilę w porannej audycji. Karolina Gonet, Krzysztof Sagan, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Zapraszamy! Mimozami i jesień się zaczyna, to wiemy, ale co jeszcze oznacza jesień? No, wcześniejsze zachody słońca, deszcze i mgły, tak jest. Żeby jesień nie zaskoczyła kierowców, łączymy się z Filipem Gregą, instruktorem jazdy, biegłym sądowym, ekspertem do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego z serwisu Prawko Plus. Dzień dobry, Filipie. Dzień dobry, witaj serdecznie, dzień dobry Państwu. My już odtrąbiliśmy dziś początek jesieni, ale każdy radiowiec wie, że prawdziwa jesień to jest wtedy, gdy na 2, 2 i 7 trójek zadzwoni pierwszy słuchacz z apelem, żeby inni kierowcy rozsądnie i zgodnie z prawem korzystali ze świateł przeciwmgielnych. To najpierw, Filipie, teoria. Wspaniale, ale nie, masz rację, chyba właśnie tak jest. Mamy problem z używaniem świateł mijania, a nie świateł do jazdy dziennej, bo z jakiegoś powodu lubimy te światła do jazdy dziennej. Niektórzy to nawet uważają, że one są dobre, bo się mniej paliwa pali, bo tak, ponieważ one zużywają mniej prądu, bo są LED-owe najczęściej i tak dalej. No nie, nic bardziej mylnego. To znaczy, co do zasady, patrząc na prawa fizyki, tak, być może tak się dzieje, ale ta oszczędność jest na poziomie kilku groszy na kilka miesięcy, więc w ogóle nie ma dyskusji. Oświetlenie w samochodzie to jedna z najważniejszych rzeczy. Oświetlenie z przodu i z tyłu. Ale przecież nowe auta mają te automaty. Ustawiamy przełącznik na literkę A i już nie zastanawiamy się nawet nad różnicą, bo samochód sam włączy te światła mijania, kiedy trzeba. No, prawie masz rację, ale sami widzimy, że są sytuacje, w których na przykład lekka mgła, która się unosi na jakimś tam, powiedzmy, pół metra od nawierzchni do metra, powiedzmy, ona powoduje, że nie widzimy tego samochodu, który jedzie przed nami, jedzie w tym samym kierunku, tak? I nagle się okazuje, że widzimy czerwono, bo on hamuje, bo się gdzieś tam to światło czerwone w tej mgle, powiedzmy sobie, gdzieś rozprasza i zaczynamy tego widzieć, a zwykle już jest po prostu za późno. Dajmy szansę sobie, ale przede wszystkim dajmy innym, żebyśmy byli dobrze widoczni na drodze. A kiedy używamy świateł przeciwmgielnych, tych już dodatkowych, to już jest opcja premium plus, ale ważna także, tylko żeby nie za często. Oj tak, no właśnie to jest też dziwne, mamy jakiś taki dziwny nawyk, to jest coś dodatkowego, coś specjalnego, co powinniśmy używać tylko kiedy są okoliczności, a my jakoś lubimy to włączyć, no w ogóle odwrotna zupełnie sytuacja, prawda? Używamy świateł przeciwmgłowych tak zwanych, które mamy w samochodzie z przodu i z tyłu, z przodu nie zawsze, okej, nie są obowiązkowe, kiedyś nie było, więc w niektórych samochodach nie mamy, z tyłu mamy obowiązkowo. I tu mamy też różnicę, jeśli chodzi o przepisy, ponieważ użycie świateł tylnych przeciwmgłowych to jest wtedy obowiązek i tak naprawdę tylko wtedy prawo użycia, kiedy ta widoczność na drodze spada poniżej 50 metrów. 50 metrów to jest dość mało. Właśnie, jak to ocenić, kiedy jedziemy na przykład poza obszarem zabudowanym, szosą albo drogą szybkiego ruchu? No więc właśnie, tam mamy słupki hektometryczne, czyli te słupeczki takie biało-czerwone z cyferkami przy drodze, one są zwykle co 100 metrów, a więc połowa odległości to jest ten moment, w którym powinniśmy te światła przeciwmgłowe włączyć, tylne i przednie. Przednie nie mają tego limitu, przednie mówią tylko i wyłącznie po prostu o mgle, a nie o tej widoczności. Z jakiegoś powodu też wielu kierowców używa przednich świateł przeciwmgłowych, bo chyba ich samochód ładniej wygląda, tak im się wydaje, więc włączają, już nie wspomnę o tych, którzy włączają je po prostu dla zasady, nawet jeśli nie ma mgły. Natomiast pamiętajmy, że one też wcale nie pomagają. My nie lubimy, jak ktoś nas razi światłami, bo to jednak nie jest fajne, więc też dbajmy o innych. No, szanujmy się wzajemnie, po prostu nie stwarzajmy zagrożenia. My, kiedy komuś gdzieś tam po oczach dajemy światłami, stwarzamy dla siebie również zagrożenie, bo on nagle zmieni pas ruchu i mamy kłopot. Filipie, to wrócę jeszcze do tych 50 metrów, bo to to, co mówisz, czy o tej połowie odległości między słupkami, wydaje się, że to jest naprawdę gęsta mgła, naprawdę ograniczająca widzialność. Taka jak ze skeczu, w którym pan Smoleń mówił do policjantów: panowie, taka mgła, że licznika nie widać. Piękne. Oj tak. Wiesz, jeżeli nie ma tych słupków, to idźmy inną metodą, zbliżoną. Przyjmujemy, że jeżeli samochód ma długość, średnia osobułeczka ma długość powiedzmy tam 4 metrów, cirka oczywiście, w dużym zaokrągleniu, bo też tutaj się nie bijemy, to nie apteka. To plus odległość między pojazdami, no to jak sobie podliczysz przed sobą powiedzmy sobie 6-7 samochodów, no to jest tyle. A więc to jest naprawdę blisko. Więc nie róbmy zagadnienia, nie zapalajmy tych świateł bez sensu. Natomiast jeżeli faktycznie to ograniczenie widoczności jest spowodowane czy to poranną mgłą jesienną, której jest przecież mnóstwo, czy deszczem gęstym, ale takim naprawdę gęstym, użyjmy. Nie ma w tym nic złego. Jakże czasami bez mgły, a jedziemy w deszczu, jak dobrze jest z daleka widzieć pojazd przed nami, a najgorzej jest ci, którzy mają właśnie chyba automat niesprawny albo ręcznie włączyli tylko światło do jazdy dziennej. No to jest tragedia. Można komuś, krótko mówiąc, w tyłek wjechać. Jeszcze jeśli ma samochód w kolorze, który powiedzmy sobie gdzieś tam się stawia. Właśnie. Który kolor samochodu jest najlepszy na jesień? Bo ja mam czerwony i się zastanawiam, czy będę bezpieczny. A to nie, to masz szybki. To ty masz szybki na pewno, nie? Samochód, nie. To tu nie. To ja takiego nie mam. No wiadomo, że no to jakby tu znowu zdrowy rozsądek. Ale trzeba pamiętać, sprawę, prawda, o tej sprawie, o tym kolorze. Ale oczywiście, to tak jak oczekujemy, żeby piesi ubierali się w taki sposób, co byśmy ich widzieli, jaskrawe, to tak samo jest z kolorem samochodów i tutaj badania potwierdzają to. Jeżeli ten kolor nie jest kontrastowy do tego, co się dookoła dzieje, nie jest jaskrawy, to już wiemy, że jesteśmy gorzej widoczni. Dobrze widać te kolory takie bardzo, bardzo kontrastowe. Wbrew pozorom samochód czarny jest nie najgorzej widoczny. Najgorzej, kiedy on się robi szary. Kiedy jest szary, kiedy jest jakiś taki brązowawy, zielonkawy. No to są tych kolorów w tej chwili jest mnóstwo na rynku. Czyli kierowcy, właściciele tych samochodów szarych, beżowych, zielonkawych. Tym bardziej niech pamiętają o tych światłach, prawda? Tak, dokładnie. Używajmy świateł nie do jazdy dziennej, tylko świateł mijania, a więc tym samym pozycyjnych z tyłu. Bądźmy widoczni, no, nie róbmy innym problemu, a jednocześnie sobie. Tu cały czas podkreślam to, że komuś robisz problem, innemu uczestnikowi ruchu, innemu kierowcy, to robisz go też sobie, bo to się na tobie może za chwilę zemścić. Filip Grega, instruktor nauki jazdy, biegły sądowy, był gościem Trójki o poranku. Bardzo dziękuję, Filipie, za to spotkanie. Wszystkiego bezpiecznego, dziękuję serdecznie. Dbajmy o siebie i szanujmy się na drodze wzajemnie. Pozdrawiamy, u nas czas na piosenkę dnia.

bo od 400 zł do prawie 1500 zł za miejsce. I takim najtańszym miejscem właśnie za 400 zł jest akademik należący do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. To stawka za miejsce w pokoju wieloosobowym. Ceny jedynek dochodzą do 1500 we Wrocławiu. W ramach programu Dobry Start rodzicom i opiekunom uczniów i uczennic wypłacono już ponad 1 000 000 000 zł, poinformował ZUS. Oświadczenie można wnioskować do końca listopada. W sierpniu kupiliśmy więcej niż przed rokiem. Jak podał GUS, sprzedaż detaliczna w ubiegłym miesiącu wzrosła o ponad 3%. Dwucyfrowe dynamiki wzrostu odnotowano w przypadku zakupów dóbr trwałego użytku, takich jak samochody, także meble oraz produkty RTV i AGD. To świadczy o tym, że gospodarstwa domowe mają rosnące przekonanie co do trwałości poprawy ich sytuacji finansowej. Komentował Grzegorz Sielewicz, analityk Colliers. Mniej kupiliśmy żywności, gazet i książek. Blisko 700 wystawców z 29 krajów weźmie udział w rozpoczynających się dziś w Gdańsku 16 targach kolejowych Trako, a tymczasem prezes PKP SA stanie na czele wpływowej europejskiej organizacji kolejowej. Został wybrany na przewodniczącego Wspólnoty Kolei Europejskich oraz zarządców infrastruktury. Alain Berou będzie pełnić tę funkcję od stycznia przez 2 lata. Dolar dziś rano kosztuje 3,60 zł, a euro 4,25. Sponsorem audycji jest firma PrimeSoft Polska, twórca systemu VDesk, specjalizującego się w integracji z KSeF. Wtorek szykuje się deszczowy, to zwłaszcza na południowym wschodzie kraju popada solidnie. Na Śląsku, w Małopolsce, w Świętokrzyskiem, na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Przelotne opady możliwe też na północy kraju, ale na północy możliwe też sporo przejaśnień. A na termometrach, no tam gdzie będzie padać okolice 10 stopni, poza tym kilkanaście, no prawie 20. Jesień się zaczyna. To dobrze? 2 2 7 3. 23 września. Początek jesieni zawsze, ale to już zawsze będzie mi się dobrze kojarzył. 12 lat temu urodził się mój syn, który przynosi kaganek jesieni. A, no to wiadomo, tak, to zrozumiałe. A argumenty obiektywne? To moja ulubiona pora roku. Kiedy po gorącym lecie wszystko już powoli budzi się, umiera w sumie, no ale no przysypia do zimy. To mamy piękną jesienną porę, jak słońce świeci. Bywają też deszcze, ale nie możemy zapomnieć, że w naszych polskich lasach są wspaniałe grzyby, na które potem możemy chodzić. No, wiedziałem, że grzyby się pojawią. Drodzy Państwo, uwaga, ważna sprawa. Dzwonię z Krakowa i proszę trzymać kciuki na moją klasę, bo jedziemy dzisiaj na wykopki, na wycieczkę. Proszę trzymać kciuki, żeby była ładna pogoda i żeby się udało. Jeszcze moja siostra ma sprawdzień, więc proszę za nią też trzymać kciuki. Ale na wykopki to w czynie społecznym? Ach, ta młodzież socjalistyczna Małopolski. Tak, trzymamy kciuki oczywiście, choć pogoda akurat tam nie zapowiada się zbyt dobrze, Marysiu. I trzymamy kciuki za siostrę. Wszystko się kończy i zaczyna. Gdańsk, jesień, to płaszcze, to wrzesień, spacer po żółtym lesie. Tu wszystko się kończy i zaczyna tańc Sopot, ty ja. Tu wszystko się kończy i zaczyna tańc Sopot, ty ja. Tu wszystko się kończy i zaczyna tańc Sopot, ty ja. Tu wszystko się kończy i zaczyna tańc Sopot, Gdynia. No, w przypadku Gdyni to dopiero się zaczęło. Wczoraj rozpoczął się Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jubileuszowy, 50. Sporo o nim na trójkowej antenie w najbliższych dniach. Ale dziś pierwszy dzień jesieni. A jak jesień, to i... O, kasztany. Pani Jesień w studiu Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyniosła sporo kasztanów. Po co pani tyle kasztanów? Właśnie bardzo dobre pytanie, ale jeśli wierzyć różnym zabobonom, które to ja właśnie jako jesień rozpowiadam, no to właśnie jeśli zbierzemy trochę tych kasztanów do domu, to przyniosą nam one szczęście na resztę roku, więc ja wierzę, że będę tego szczęścia miała bardzo dużo. No właśnie, szczęście, czyli mogę pożyczyć kilka tych kasztanów? No oczywiście, przypomnę, tutaj już mam, o, już hałasują, już gdzieś spadły. Pierwszy. A czemu ten kasztanek ma zdjęcie Kuby Witkowskiego? To jest ludzik! To jest ludzik, tak, bo właśnie kasztany można też wykorzystywać, nie tylko właśnie zbierać je, żeby one przynosiły nam szczęście, ale możemy także je zbierać, żeby stworzyć Kuba właśnie Kuba już się zainteresował. Ludziki. O co chodzi? Zaraz przyjdzie zobaczyć. Masz więcej tych ludzików, znaczy więcej ma pani, ludzików, pani jesień. Tak, jako jesień stworzyłam właśnie nasz zespół Poranka. Jest tutaj także pieśń dla nieobecnych dzisiaj, którzy niestety nie mogli nam towarzyszyć w naszej porannej audycji, więc przygotowałam kilka takich właśnie jesiennych ludzików. A kiedyś nie tylko ludziki w szkole się robiło z kasztanów, ale też zielniki. Właśnie bardzo dobrze, że powiedziałeś, że kiedyś, bo właśnie tak podpytywałam i stwierdziłam właśnie, że najlepiej pytać u osób, które, jak mi się wydawało, robiły to całkiem niedawno i powinny być najbardziej doświadczone. No ale właśnie z tym doświadczeniem moi rozmówcy mieli problem. Przygotowuje się jeszcze coś takiego jak zielniki albo na przykład takie ludziki z kasztanów? Nie. Nie wiem. Nie. No, u mnie to nie, bo ja to słyszę w pierwszy raz. A gdyby państwo nie usłyszeli, to właśnie ten chłopiec, z którym miałam przyjemność rozmawiać, powiedział, że on słyszy o czymś takim po raz pierwszy. No, ale ktoś w końcu pani pomógł. No, ktoś mi w końcu pomógł, kilka osób zdradziło mi, co powinnam zrobić. No, powiem też, że pomagali rodzice. Co jest potrzebne, żeby przygotować takie ludziki z kasztanów? Kasztany. Takie oczki jakie. O, to jeszcze ten, żołędzie i sznurek. No, może klej, aby przykleić sznurek. Plastelinę. O, zapamiętam. Co jeszcze się przyda? Zapałki. Co dalej powinno się zrobić? Połączyć. Lepsze są wykałaczki, czy lepsze są zapałki? Wykałaczki. Miałaś w tym roku już okazję zbierać kasztany. Jest ich dużo? No, trochę jest. Nie muszę się za bardzo nachodzić? Nie. No, piękne są efekty tej pracy. Widzę, że kasztany były, choć słyszeliśmy ostatnio, że są problemy z kasztanami. Ale jest ich sporo. No jest ich sporo. Ja właśnie tych problemów tak nie dostrzegałam, bo tam, gdzie byłam, było ich dużo, ale nie będę zdradzała, gdzie to było. Ale tak podpowiem, że jeśli znajdą państwo w Warszawie park, w którym nie ma już kasztanów, no to biorę winę na siebie. No dobrze, powiedzmy jeszcze o tych ludzikach, bo... Są piękne, gotowe, przygotowane. Tak, przygotowane. Cały wieczór pracy chyba. Cały wieczór pracy. Też przyznam szczerze, że nie dziwię się, dlaczego już nie przygotowuje się ich w szkołach, a przynajmniej nie tak często, no bo jest to wyzwanie. Można się także pokaleczyć. Ja się za tymi kasztanami aż tak nie nachodziłam, ale przyznam szczerze, że pomimo tych wskazówek, które usłyszałam od moich małych pomocników, to jak wróciłam do domu wieczorem, to już nie pamiętałam, co właściwie było potrzebne, więc jeszcze raz musiałam znaleźć na szybko jakąś instrukcję i poradnik. Do przeprowadzenia tego doświadczenia są potrzebne kasztany, wykałaczki lub zapałki, plastelina opcjonalnie, klej opcjonalnie do ozdób, marker lub farby opcjonalnie do twarzy, drobne elementy dekoracyjne. Dużo tych opcjonalnych wersji. No nie widzę tutaj plasteliny między innymi, ale dobrze, są na przykład twarze Kuby Witkowskiego, kogo tu jeszcze mamy? Jaki, no właśnie, piękny Michał Nogaś. Piękny Michał Nogaś, tutaj też niespodzianka. O, to ja. Tak, no, taki to duży, ten na brzuch musiałaś wybrać akurat? A, i tak się akurat złożyło, że tak powiem, proporcje są przypadkowe. Przypadkowe. I Michał Kowarski. Michała pozdrawiamy, chociaż właśnie odpadła mu noga. Tak więc życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Pozdrowienia od pani Jesieni. I polecamy państwu zabawy z ludzikami, bo jest naprawdę sporo śmiechu. Jak się okazuje, Karolina Gonet, panią Jesienią w poradni... Panią Jesienią, dobrze powiedziałem, w porannej audycji. Dzięki. Bardzo dziękuję. Dziękuję. At first sight, it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves. They only burning my feet. Wake me up in July. Ale te zdjęcia, przyklejane zdjęcia twarzy do ludzików z kasztanów, to jest absolutnie game changer. Polecam państwu serdecznie. Swojego ludzika zachowałem. Na swojego czeka dopiero Renata Grochal, ale już zamówiła u Karoliny takiego odpowiedniego ludzika. Ludziki. Zamówiłam, oczywiście oczekuję niecierpliwie. A kasztany przynoszą szczęście. Ciekawe, czy w polityce też by przynosiły szczęście i kto z nich korzysta, kto ich trzyma dużo w biurze poselskim. Dziś Przemysław Wipler z Konfederacji, twoim gościem. Tak, Przemysław Wipler. Będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie, o mocnej wypowiedzi Radosława Sikorskiego na Radzie Bezpieczeństwa ONZ-u, który powiedział do Rosjan, że jeśli jakiś samolot wleci w naszą przestrzeń powietrzną bez zezwolenia i spadnie, zostanie zestrzelony, proszę nie przychodzić się tu skarżyć. Zostaliście ostrzeżeni. Mocne słowa padły. Zobaczymy, co powie na ten temat Przemysław Wipler, ale będziemy też rozmawiać o tym, dlaczego pan poseł Wipler nie posyła swoich dzieci na edukację zdrowotną. A to wszystko o 8.13. Serdecznie zapraszam. Tymczasem mamy 12 minut do 8. Dziś dłuższa piosenka do wyjaśnienia, więc opowieść o niej tę chwilkę wcześniej. Kuba Ambrożewski. Piosenka do wyjaśnienia. Terence Trent D'Arby, Sign Your Name. Wielki hit wymyślony w snach, przynajmniej częściowo. Dziś Terence Trent D'Arby to już być może nieco zapomniany artysta, prawdopodobnie z dwóch powodów. Po pierwsze, mimo że wciąż nagrywa, to okres jego największej popularności przypadł na końcówkę lat 80. Po drugie, od 2001 roku tworzy pod swoim nowym nazwiskiem Sananda Maitreya. W tej historii cofniemy się jednak do połowy lat 80., a dokładnie do 13 lipca 1985 roku. To dzień koncertu Live Aid, charytatywnego wydarzenia odbywającego się po obu stronach Atlantyku. Tak jak blisko 2 miliardy innych mieszkańców Ziemi, Terence jest widzem tego spektaklu. I jak się okazuje, odmienia on jego życie. Około 14.53 na scenę stadionu Wembley w Londynie wychodzi Sade. Krótki występ jej zespołu kończy kompozycja Is It A Crime? Terence jest zaczarowany postacią wokalistki i stylem wykonywanej przez nią muzyki. Następnej nocy śni mu się, że Sade prosi go o skomponowanie dla niej utworu. W jednym z kolejnych snów piosenka pojawia się w jego głowie. Gdy się przebudza, przy pomocy keyboardu Casio i automatu perkusyjnego Roland 808 tworzy pierwszą wersję utworu, który otrzymuje tytuł Sign Your Name. Kompozycja zdradza podobieństwo do nagrań Sade, ale też innego faworyta Terence'a, George'a Michaela i jego Careless Whisper. Ponad dwa lata później ukazuje się debiutancki album D'Arby'ego, reklamowany przez niego samego jako najważniejsza płyta od czasu Sierżanta Pieprza Beatlesów. To nie znalazło potwierdzenia w rzeczywistości, ale przez przynajmniej rok Terence Trent D'Arby był jednym z najgorętszych nazwisk w branży muzycznej. A Sign Your Name dotarło prawie na sam szczyt brytyjskiej i amerykańskiej listy singli. 9 kwietnia 1988 roku rozpoczęło zaś 3-tygodniowe panowanie na liście przebojów programu trzeciego. Piosenka do wyjaśnienia. Someone who